โยสันนิสินโนวาระโบทิมูเลมารังสะเสนังมหาติงวิจัยโยสัมโบทิมากัคคียานันตะญาโนโลกุตตโมตังปะนะมามิบุคคัง